Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wchodzą czy wychodzą, bo przeciąg, a właściwie sprawa się przeciąga. Brytyjscy posłowie za ponownym opóźnieniem Brexitu. Kilkudziesięciu dziennikarzy rannych w zamieszkach w Katalonii. Media wzywają szefów MSW do dymisji. Gruziński film Shindizi, zdobywcą nagrody Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Była taka głębia w opowiadaniu, że nie trzeba było nic nie dopowiadać. W Brukseli spotkają się rano ambasadorowie 27 krajów, by omówić najnowszą sytuację w Wielkiej Brytanii, ustaliła nasza korespondentka. Premier Boris Johnson wysłał do Rady Europejskiej list z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu. Brytyjscy posłowie zdecydowali o opóźnieniu decyzji w tej sprawie. Premier nie podpisał listu o przesunięcie terminu, do wysłania którego jest zobowiązany, a w drugim, już podpisanym, ponownie zadeklarował, że tego nie chce. Dla 27 brak podpisu nie ma znaczenia i pochyli się nad prośbą Wielkiej Brytanii. Daje się już jednak wyczuć w Brukseli i wielu stolicach zniecierpliwienie. To jak niekończąca się opera mydlana, skomentował jeden z unijnych dyplomatów. Z Paryża dobiegają głosy, że przesunięcie terminu nie jest w niczyim interesie. Jednak, jak przyznawali w rozmowie ze mną unijni dyplomaci, trudno sobie wyobrazić, by któryś kraj zawetował przesunięcie Brexitu i chcąc nie chcąc wszyscy się zgodzą, jeśli alternatywą będzie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia. Na razie jednak 27 będzie się przyglądać temu, co dzieje się na wyspach i poczeka do przyszłego tygodnia, by mieć bardziej klarowną sytuację. A brytyjski premier będzie chciał wtedy przeforsować umowę brexitową w parlamencie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sprawa bez precedensu. Około 60 pracowników mediów zostało rannych w trwających od poniedziałku zamieszkach w Katalonii, poinformował dziennik La Vanguardia. Wśród poszkodowanych są dziennikarze i fotoreporterzy. Według gazety ucierpieli nie tylko z rąk separatystycznych bojówkarzy, ale też policjantów. W związku z brutalnym traktowaniem dziennikarzy przez policję, część ogólnokrajowych mediów wezwała szefów MSW Hiszpanii i Katalonii do podania się do dymisji. Tymczasem rząd odrzucił apel szefa katalońskiego rządu regionalnego Quima Torry o rozpoczęcie rozmów z protestującymi. Zamieszki na ulicach Barcelony trwają już szóstą dobę. To protest przeciw skazaniu 9 przywódców katalońskich separatystów. Gruziński film Shindizi zdobył Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jego twórca Dito Cinsadze otrzymał też nagrodę dla najlepszego reżysera. Film opowiada o wydarzeniach z czasów rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku, mówi członek jury Michał Leszczyłowski. Wzruszająca i czysta opowieść o ludzkich tragediach i nadziejach. Tam nie było niedopowiedzeń. Była taka głębia w opowiadaniu, że nie trzeba było nic niedopowiadać, co jest zwykle problemem w filmach. Dito Cinsadze podkreśla, że to przede wszystkim film antywojenny. Przesłaniem jest, żeby nie walczyć i próbować szukać pokojowych rozwiązań, nawet jeżeli to trudne. Dzisiejszy świat jest taki negatywny. Zawsze tak było, ale czuję, że dzisiejsze czasy są naprawdę trudne. Martwię się o to, co stanie się z naszymi dziećmi. Nie chcę, żeby musiały oglądać krew czy eksplozje. Naprawdę tego nie chcę. Wyróżnienie w konkursie debiutów otrzymał film Małgorzaty Imielskiej Wszystko dla mojej matki. Jest to historia Oli, 17-letniej dziewczyny, która jest w zakładzie poprawczym. W świecie bardzo trudnym. Ola ma tylko jeden cel w życiu. Dla osiągnięcia tego celu, zdobycia miłości matki, jest gotowa na wszystko. W konkursie filmów krótkometrażowych jury wyróżniło Bartosza Bielenia za rolę w filmie Ondyna Tomasza Śliwińskiego. Po raz 18 rozpoczyna się charytatywna akcja Choinki Jedynki. Jak zwykle najpierw swoje prace nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia namalują dzieci. Mają na to miesiąc, mówi koordynatorka akcji Dorota Truszczak. Nasi jurorzy Aneta Kosin, Marek Jaromski i profesor Franciszek Maśluszczak wybiorą spośród nadesłanych prac 20. 1 grudnia podczas spotkania w gmachu Polskiego Radia w Warszawie swoje obrazki będą malować znane osobistości ze świata kultury, nauki i rozrywki. Na początku grudnia na antenie Jedynki odbędzie się licytacja prac, mówi prowadząca od lat tę aukcję Agnieszka Kunikowska. Zawsze, co roku, niezmiennie, państwo, nasi słuchacze nas nie zawodzą i udowadniają, że mają serca wielkie jak cały świat, chętne do pomocy. Zebrane fundusze przekazane zostaną Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i podopiecznym Fundacji Wspólnota Nadziei. Dorota Piotrowska,

Nie sądziłem, że kiedykolwiek w świecie zlotu Drozda będzie mowa o tenisie ziemnym. A tu proszę, oto premiera. Tydzień temu Naomi Osaka, tenisistka notowana w rankingach na bardzo wysokim trzecim miejscu, zrezygnowała z obywatelstwa USA. Tym samym zostało jej drugie obywatelstwo, japońskie, które miała za sprawą matki Japonki. Naomi Osaka urodziła się w Japonii jako trzylatka razem z rodzicami, w tym z ojcem pochodzącym z Haiti, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tenisistka tłumaczy swoją decyzję igrzyskami w Japonii, które odbędą się w 2020 roku. Naomi Osaka chce wówczas reprezentować Japonię. Jaki ma to związek ze strategią sportową, to nas teraz nie będzie interesowało. Ciekawsze jest, jak się wydaje, czy Japończycy zaakceptują Naomi Osakę jako pełnoprawną Japonkę. Jest bowiem hafu. Razem z nami jest Rafał Tomański, japonista, dziennikarz, autor wielu książek dotyczących Japonii. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Hafu to japońskie słowo pochodzenia angielskiego. Takie używane na co dzień, ale w zasadzie obraźliwe. Hafu, czyli half, połowa. Jest jeszcze kwota, czyli 1/4. No oczywiście możemy sobie to łatwo w głowie układać, ile wtedy krwi japońskiej jest w danym człowieku. Ale hafu nie jest jedynym słowem, ani kwota, które określa, ale już nawet trzymając się tej połówki, które określa pochodzenie albo jakby takie rozpuszczenie krwi japońskiej. Bo dlaczego tylko hafu, czyli ktoś połowicznie japoński, a nie na przykład daburu, czyli double, podwójny, że nie tylko japoński, ale też i zagraniczny. To właśnie pokazuje, że Japończycy widzą szklanki wszędzie do połowy puste. No bo taką mają naturę i naprawdę koncentrują się na rzeczach, których nie ma, niż na tych, które są. Czyli właśnie zamiast szukać pozytywów, że ktoś może być dabur podwójny, czyli jakby taki ciekawszy, nawet szerszy, szerzej patrzący ze względów rodzinnych, ze względów na pochodzenie. Mniejszości etniczne w Japonii to jest jakieś 2% całej populacji, no czyli niedużo. Nie, to jest homogeniczny naród. Tak, był zawsze, był jeszcze przez wieki zamknięty, potem się musiał otworzyć przymusowo na świat i tak naprawdę nie miał tego problemu, że tam była jakakolwiek inna domieszka krwi. No bo wyspy. No bo wyspy i jeszcze do tego ta zamkniętość, no bo też Filipiny też wyspy, ale już były w pełni otwarte na Hiszpanów, Amerykanów, potem a jeszcze tam wcześniej kręcili się Holendrzy i Portugalczycy, ale Japończycy się zamknęli na własne życzenie i nie chcieli obcych. Dlatego, jak przegrali II wojnę światową, no to musieli się z tymi obcymi zmierzyć. Wiadomo było, że są 7 lat, znaczy no, oni wtedy tego nie wiedzieli w 1945, ale potem się okazało, że na 7 lat byli pod okupacją amerykańską. I siłą rzeczy Amerykanie, poza tym, że do tej pory stacjonują w Japonii, to przez są te, bazy amerykańskie. Oczywiście, to przez te pierwsze lata tam obecności powojennej, jako, no powiedzmy, najeźdźcy, kolonizatorzy, czy też okupanci, ale także również jako potencjalni ojcowie japońskich dzieci. No bo ludzie się spotykają. Spotykają się i mieli się ku sobie w wielu przypadkach, natomiast po amerykańskich żołnierzach zostawały w połowie japońskie, w połowie amerykańskie dzieci i trzeba je było jakoś nazywać. No i właśnie teraz, jeżeli rozmawiamy o tym, jak wygląda ta domieszka krwi, jakiejkolwiek do japońskiej, czyli jak doszło do tego, że w ogóle mówimy o tym, że mamy do czynienia z hafu, to też samo podejście japońskie ewoluowało, bo zaraz po wojnie to rzeczywiście było hafu. Nie wiadomo było, jak ich nazywać, ale wymyślono, że będą to dzieci tak zwane konketsuji, czyli domieszka krwi ketsuji jako dziecko, jako potomek, więc dzieci z takich mieszanych związków, ale też w opozycji do tego powstało słowo koksaidzi, czyli dzieci międzynarodowe, czyli znowu hafu daburu, coś negatywnego teoretycznie i o pozytywnym zabarwieniu. Więc to jedno. I to było mniej więcej do lat 60. W 52 roku Amerykanie przestali okupować Japonię. Ona stała się bardziej ciekawa politycznie i gospodarczo dla Stanów Zjednoczonych jako partner. Jako partner, potencjalny lotniskowiec dla baz wojskowych, więc Japonia musiała wejść w orbitę, już jednoznacznie wejść w orbitę aliantów i Amerykanów. W 60. był ten moment zwrotny, wtedy kiedy były ogromne zamieszki studenckie, wtedy kiedy ginęli ludzie, wtedy kiedy Japończycy pokazywali, że sobie Amerykanów nie życzą. I wtedy również zaczęto zwracać uwagę, że to może nie ma takiej radości w tych dzieciach międzynarodowych, czyli bardziej z tych koksaidzi, międzynarodowych dzieci. Skłaniano się do mówienia o hafu, czyli o tych wybrakowanych połowicznie japońskich potomkach. Powiedziałeś wcześniej, że kiedy pojawiły się te dzieci z mieszanych związków, trzeba było je jakoś nazwać. Ale wiesz, jeżeli w Polsce się takie dzieci z mieszanych związków pojawiają, a pojawiają się, może nie masowo, ale są, to nie ma jakiegoś specjalnego słowa, nie ma specjalnej kategorii, która by je wrzucała do takiego czy innego worka. Po prostu widzimy pewne różnice i żyjemy dalej z tym. Natomiast Japończycy mają coś takiego, że tworzą specjalną kategorię. Kategoria tworzy też bariery, no bo ty jesteś z jednej kategorii, a tamten ktoś jest inny, czyli jest z drugiej kategorii. To tworzy podziały, a jeżeli są podziały, potem się tworzą stereotypy i na tej bazie tworzą się też oceny. No a to jest idealne otoczenie dla środowisku życia dla Japończyków, bo tam i takie kasty, poziomy życia, poziomy ludności były od zawsze i byli ludzie nieczyści, z którymi nie można było i nawet nie wypadało się kontaktować, którzy zajmowali się zawodami nieczystymi, z którymi miały dotyk krwi podczas pracy, czyli różnego rodzaju rymarze, rzeźnicy i tak dalej, grabarze. Kastowość właściwie. Kastowość, to samo co mamy w Indiach. I do tej pory, na przykład niedawno, całkiem niedawno premier Japonii przepraszał rodzinę osób trędowatych za to, że ich rodzice, dziadkowie, którzy byli odsunięci od społeczeństwa, musieli gdzieś być zsyłani na banicję, na naprawdę już bezludne tereny, gdzieś na morze wewnętrzne, tam między Shikoku a Honshu, tam gdzie ich nikt by nie znalazł. Do tej pory, no mówimy o XXI wieku i obecnym roku, kiedy premier przeprasza za takie wykluczenie społeczne. Więc to, że miano do czynienia z nowego rodzaju mieszaniem się krwi, no bo społeczeństwo było homogeniczne, a nagle przestawało być tak jednoznacznie, trzeba było jakoś skatalogować. No trochę tak, jakby znaleźli jakiś nowy rodzaj owada i musieli mu szpilkę w kręgosłup tam i na tekturkę, ale opatrując odpowiednim podpisem. No dobrze, i teraz mamy na przykład rok 2015, w wyborach Miss Universe Japonię reprezentuje Ariana Miyamoto, która jest Japonką, mówi po japońsku, wychowała się w Japonii, zna japońską kulturę. To jest jej teren, jej środowisko naturalne, ale ma jeden z punktów widzenia Japończyków, Feller. Pochodzi z mieszanego związku. Z tego co pamiętam, jej ojciec był Amerykaninem czarnoskórym, więc jej skóra też jest nieco ciemniejsza. W momencie, kiedy zostaje tą Miss, wylewają się na nią pomyje z internetu, bo pojawiają się głosy, jak to może być, że Japonię reprezentuje hafu, czyli w domyśle ktoś gorszy. No i właśnie taki sam problem, bo to 15 rok, ale taki sam problem był rok temu, kiedy Naomi Osaka, od której zaczęliśmy audycję, czyli ta tenisistka, ona była przez pewien czas numerem 1, teraz jest na trzecim miejscu, ale wygrała rok temu US Open, nie udało jej się obronić tytułu, ale wygrała rok temu i wtedy, kiedy odniosła taki bezprecedensowy sukces w japońskim tenisie, no to japońskie media były tak trochę bardziej na nie wobec jej sukcesu. I właśnie wytykano jej to, że jest hafu, że to nie jest Japonka, że to za Japonka właśnie o ciemnej twarzy, ten ojciec z Haiti, który jakby no, zostawił jej pochodzenie wypisane na twarzy, że tam nie ma żadnych japońskich cech i tej bieli skóry, którą trzeba osiągać i do której dążyć. To jest ten ideał japoński. W ogóle nie mamy do czynienia z Japonką, to jest jakaś pani uzurpator. No udało jej się wygrać turniej, ale my, Japończycy, nie potrzebujemy takich ludzi. No dobrze, ale z drugiej strony we wrześniu 42-krotny mistrz sumo, który jest nosicielem dożywotniego tytułu mistrzowskiego, czyli Yokozuna. To jest Yokozuna. Mongolczyk, który ma japońskie imię Haku Kucho, został Japończykiem, to znaczy przyznano mu obywatelstwo i tu problemu nie było, bo on już nie jest hafą, on jest po prostu asymilowany w całości jako Mongolczyk i teraz jest już Japończykiem. Natomiast Hakuho przez lata bił wszelkie możliwe rekordy, bo on ma najwięcej wygranych turniejów w historii sumo, odkąd jest prowadzona jakakolwiek księga i zestawienia, będąc Mongołem. Natomiast i tak, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ostatni zwycięzca turnieju pochodzenia japońskiego, to jest kwestia ostatnich kilkunastu miesięcy, że po ponad chyba 15 latach w ogóle jakikolwiek Japończyk wygrał turniej. Bo tak, wygrywali Hawajczycy najpierw, byli mistrzowie z Hawajów. Chyba jakiś Gruzin swego czasu też był niezły. On jest do tej pory, jest też Bułgar. Był też przez chwilę Fin, ale tak to przyjęli japoński sport Mongołowie. I właśnie jest trzech teraz Yokozuna z Mongolii. Jeden zrezygnował niedawno. Z najwyższych mistrzów. Tak. Jeden zrezygnował niedawno ze względu na skandal, bo tam bili się po zawodach i tak nie są za bardzo sportowo którzy się biją po zawodach, to musi być widowisko. Ale no oni jak się bili, to tak zostawiali sobie dziury w głowie. A bił się wtedy człowiek mikrofonem do karaoke, no więc możemy sobie wyobrazić, jak śmiertelna jest to broń w rękach człowieka, który jest ogromny i silny. Dopuścił się czynu niesportowego, jeden właśnie z tych wielkich mistrzów i już skończył karierę. No i tak właśnie ten rdzennie japoński sport został przejęty przez cudzoziemców i bardzo źle też jest z tym Japończykom. Oni dopiero... Ale nie mają wyboru. No nie mają wyboru, ale nawet nie to, że nie kształcą następców, no bo cały czas Japończycy chodzą do tych stajni, bo tam te takie ekipy, w których się startuje, nazywa się stajniami. Uczą się, ćwiczą i chcą być lepsi, ale to właśnie Mongołowie teraz wiodą prym sumo. Jest taki film, na YouTubie można go obejrzeć między innymi, on jest niezwykle zabawny, ale jak się chwilę człowiek nad nim zastanowi, to jest bardzo smutny, nie wiem czy go znasz. Jest sobie grupa przyjaciół, która siedzi sobie w japońskiej restauracji w Japonii. Jest ktoś czarnoskóry, jest ktoś biały, jest szatyn, jest blondyn, no i to są Japończycy. Mówią perfekcyjnie po japońsku, urodzili się w Japonii, są u siebie. I mają ze sobą koleżankę, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, ale ma azjatyckie rysy. Przychodzi kelnerka, Japonka, no i ci Japończycy mówią, co potrzebują, a ta japońska kelnerka zwraca się tak trochę zmieszana, bo nie wie, jak się zachować, Zwraca się do tej Amerykanki, wyglądającej jak Azjatka, ale przepraszam, co oni do mnie mówią, co oni chcą? I kończy się na tym, że ci Japończycy prawdziwi, tej koleżance Amerykance, wkładają jej w usta słowo japońskie, żeby z jej ust padło japońskie zamówienie do kelnerki, która dopiero wtedy jest szczęśliwa i przyjmuje zamówienie. Ja nie widziałem tego filmu, ale doskonale czuję to, co opowiadasz, bo miałem takie rzeczy na studiach. Sam nie wyjeżdżałem na stypendium, bo nie byłem tak dobry językowo, ale miałem kolegów i koleżanki, którzy przechodzili bez problemu te kwalifikacje językowe, zdawali egzaminy najtrudniejsze, japońskie, po japońsku, jechali na stypendia płatne na rok i pamiętam, jak opowiadali, że oni mówią do Japończyków po japońsku, no i mówią dobrze, no bo przeszli już to naprawdę nie pierwsze sito, ale któreś tam sito i są naprawdę dobrze i Japończycy do nich mówią po angielsku. I to były sprawy sprzed lat i to naprawdę, no z przełomu wieków, które się działy na żywo i tam jakby no dalej można było się nauczyć perfekty japońskiego, ale było się człowiekiem z zewnątrz. Była ważniejsza twarz niż kompetencja językowa. I nawet cały kontekst. No bo właśnie, znowu kontekst, tak jak mówisz, tej Amerykanki, która wygląda jak Japonka, a jest w sytuacji, w której nie potrafi sobie poradzić językowo. Ten kontekst jest dla Japończyków ogromnie ważny i musi pasować wszystko do obrazka. Jak nie pasuje, to się czują niepewnie. A niepewność rodzi strach i frustrację i gniew często też się przeradza. Albo wstyd. Wstyd oczywiście, ale wstydu się nie pokaże, więc wstyd w domu, a gniew to tak przy ludziach. Tymczasem w 2020 roku podczas igrzysk w Japonii Naomi Osaka będzie reprezentować Japonię. Zobaczymy, jak Japończycy będą na to reagować. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański był z nami. Yeah, it's a pleasure for me to introduce to you the all night continuous, you know what I'm saying? No Miyamaki sing it like Crazy Ken with a little bit of yeah, and we flow and we do it like la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, いつものコースのデートじゃないぞ get ready 恋と仕事を混同しそうスイス銀行前で say what 少しプランを立てて we get busy y'all キスをしたら実行 plan A, B, C, D, E, よかどっさどっさどっとバッグに詰め込んで start get started そんなそんな車の窓からダイモンシャー輝く星座も ラブス飲み山木&クレイジーケンバンドいいねシャトルレモンゼジャグジーガールセレブビビルなドア開けるとパーティーいいねエントランスまでレッドカーペットオーパッドバロンセレブレーションいいねダッシュポリスジャックワンマフィユなのにピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャピチャ pink, ginza de okta i monosa. Losa. Ginia, ginia, na ginia de palmi, kinkyu, landi. Alo, kosume mo, brando mo, juel mo, futari jime. You like that? Yatta, yatta. Nankan zenseki da hoku to banda. Kono mama. Let's go. Yowake na de jetty tonight. Na Najpierw była kilkuletnia podróż w pojedynkę przez świat, która zaowocowała książką Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. Potem nastąpiła zmiana środka transportu. Zamiast mniej lub bardziej przypadkowych przejazdów, Maja Zontak postawiła na terenowy motocykl i od mniej więcej 4 lat nie rozstaje się z nim ani na krok, chociaż przerwy czasami się zdarzają. Na 2 kółkach jeździła niemało w Afryce, w Azji, no i w świecie z lotu Drozda opowiadała już Państwu kilka razy chyba o swoich eskapadach, ale o tej historii, historii sprzed 1,5 roku, która teraz właśnie pojawia się w nowym kontekście, o tej historii jeszcze nie rozmawialiśmy. Ten nowy kontekst jest kontekstem kinematograficznym, ale zacznijmy od początku. Najpierw przywitanie oficjalne. Dzień dobry. Dzień dobry. Maja Zontak jest z nami gdzieś na południu Polski, w okolicach Nowego Sącza? Tak jest. To był marzec roku 2018. Jedziesz sobie swoim motocyklem terenowym przez Algierię. To była jedna z tych chyba głównych dróg z północy na południe, czy z południa na północ Algierii. I jak rozumiem, poszukiwałaś chwili wytchnienia, żeby z motocykla zejść i odsapnąć. Co się działo dalej? Przemierzyłam na tym motocyklu tą całą północną Afrykę, Maroko, Algieria, Tunezja. W Algierii byłam przez 2 miesiące i właśnie zapuszczałam się w głąb Sahary, jechałam z północy na południe. Marzec jest miesiącem burz piaskowych i to odradzam, jeżeli ktoś chciałby pojechać na motocykl po Algierii, to odradzam pewno marzec, bo po to się jedzie pod wiatr i w piasku. Więc ta droga była długa, męcząca, no ale też niesamowita. Jest coś transcendentnego w podróżowaniu, w nicości, nic nie widząc. Ja byłam już tyle zmęczona, że też mnie często na tej Saharze można spotkać cokolwiek. Już nie mówię o jakimś mieście, ale to się zwykle człowiek cieszy, jak zobaczy jakieś budynki, przystanek, jakąś wiatę. Więc dojechałam do miejscowości El Menia i tam znalazłam motel. W tym motelu długo nie mogłam znaleźć właściciela i zasnęłam na takiej wylewce przed budynkiem i tam zastał mnie właśnie Hassan Ferhani. Przedstawił się jako reżyser, że on w ogóle Algierczyk, ale trochę odstawał od tych Berberów i tych ludzi Sahary zakutanych w turbany, w jakieś dżelaby. On po prostu był człowiekiem zachodu, więc się tutaj pochylił na mnie trochę zatroskany i zapytał się, co, gdzie, jak. Więc ja powiedziałam, że po prostu szukam tej pokoju. On powiedział, że on tutaj mieszka jakiś tam już dłuższy czas, jakieś kilka tygodni, ponieważ kręci niedaleko film. My jesteśmy w środku Sahary, jest po prostu wszędzie piach. I po prostu ta informacja o tym, że kręci ten film, była z czapy. Gdyby on mi powiedział, że on tam szuka złota, albo że on tam jeździ na biegówkach, to równie jakoś to niedorzecznie by brzmiało. No tak, no bo podchodzi do ciebie reżyser filmu, który właśnie jest kręcony w środku niczego dosłownie, kiedy tak, akurat sobie uciekaj drzemkę. Tak, w środku niczego. No i ten wieczór jakoś spędziliśmy rozmawiając. On również ma mnóstwo historii, ja ze sobą przywiozłam różne historie. Ustaliliśmy, że kolejnego dnia, bo to miejsce, w którym on kręci, jest nie po drodze, bo on kręci film o Malice. Malika jest starszą panią, wyglądów taką przypomina słodką babunię. I ta Malika od lat na środku tej Sahary prowadzi kawiarnię, dokładnie na rozdrożu. Ja dokładnie na tym rozdrożu musiałam skręcić w prawo, aby pojechać do Timimun, a droga biegła dalej w głąb Sahary, na południe. I ona od lat w takiej po prostu lepiance, tak naprawdę trzeba nazwać, żeby do niczego innego nie jest podobny, prosty budynek, szargany tym wiatrem i piachem i słońcem. Ona tam prowadzi taką kawiarnię, w której oferuje w plastikowym kubeczku herbatę, kawę i omlet z piachem. To są jedyne elementy menu tej kafeterii. Menu, tak. To jest, ale tak naprawdę tam każdy rzecz się zatrzymuje po to, żeby chwilę po prostu odsapnąć. Odsapnąć, schować się od wiatru i piachu. I tak naprawdę porozmawiać, bo najczęściej tą trasą przemierzają tiry jadące z północy na południe i to jakoś tak cyklicznie jakieś cargo wiozą. Więc znają tą Malikę i zatrzymują się, żeby spotkać się ze znajomą. I o tym trochę jest ten film. Hassan mówi, że on na początku chciał nakręcić film drogi, właśnie żeby powiedzieć coś o tych ludziach Sahary jeżdżących góra-dół, a potem się okazało, że tak naprawdę można nakręcić film drogi siedząc w budynku, bo ta droga tam zagląda do tej Maliki w postaci tych wszystkich kierowców, tych wszystkich autostopowiczów, turystów, właśnie turystki. Sam film i sam koncept jest bardzo ciekawy. Dzieje się bardzo dużo, bo każdy człowiek to inna historia. Ktoś tam szuka brata, ktoś opowiada, że wypadek był 200 kilometrów dalej. Bo trzeba powiedzieć, że Hassan Ferhani, czyli reżyser i twórca tego filmu dokumentalnego poświęconego Malice, owej starszej pani, która prowadzi wspomnianą przez ciebie kafeterię, wymyślił sobie tak, że będzie tworzył film właściwie siedząc w miejscu razem z Maliką i czekając, aż ktoś po prostu przyjedzie albo nie przyjedzie. I takim czasem mniej więcej upływał. Film dokumentalny powstał, został nie tak dawno niedawno nagrodzony na festiwalu w Locarno i w tej chwili można go obejrzeć podczas trwającego w Warszawie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. I tutaj dochodzimy do pewnego zapętlenia czasoprzestrzennego, bo półtora roku temu jesteś w Algierii na pustyni, spotykasz Malika i owego reżysera. Teraz jesteś w Warszawie i spotykasz znowu pośrednio Malikę i bezpośrednio reżysera. Otóż to, bo ten kontakt z Hasanem się gdzieś tam urwał, no bo ja też pojechałam na ten, powiedzmy, plan, chcę ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a Hasan trochę mnie tak złapał, bo on nie chciał się ze mną zobaczyć, spotkać w tej kawiarni. On chciał mnie spotkać z Maliką. I on w ogóle nie wyszedł za kamery, także ja taka zdezorientowana weszłam do lokalu, zobaczyłam, że on tam za tą kamerą stoi, że ta kamera kręci. Więc robiłam to, co zawsze robię. No siadłam, coś tam o sobie powiedziałam, pokazałam na telefonie zdjęcia rodziców, bo to zwykle jakoś jest ciekawe dla tubylców. Napiłam się tej herbaty, trochę w ciszy popatrzyłyśmy przez to okienko na ten piach w powietrzu. Okienko w ogóle pozbawione szyb, prawda? To jest taka, no tak, jak powiedziałeś, taka, tak. Mówimy kawiarenka, ale to była taka, no, konstrukcja o charakterze domu bez okien, tak, które są ozdobione szybami. Tak. No więc ten moment został uwieczniony, a teraz również po raz pierwszy zobaczyłam sobie ten film. Jest po prostu mega, ta moja rola jest tam najbardziej komediowa, bo tutaj chyba najlepiej widać w tym filmie, jak właśnie te moje rozmowy z tubylcami wyglądają. One są tak potłuczone, kiedy w ogóle jedna, druga strona nie rozumie nic. Używamy jakichś lokalnych języków, ja angielski, trochę francuski, ona do mnie po saharyjsku, po jakichś tam swoich dialektach. Każda z nas uważa, że my się dogadujemy, a jak się czyta te napisy, no to widać, że w ogóle ja prawie, że swój telefon sprzedałam jej, gdybym jeszcze jedno oui powiedziała albo jedno tak, to bym wyszła z tego lokalu bez swojego telefonu, bo ona właśnie się pytała, czy mam telefon do sprzedaży, a ja cały czas do tej rodziny powiedziałam, że tak, tak, tak, mama, tata, wszystko tutaj jest. No piłka, jest absolutnie... piłka do metalu. Otóż to, więc to była taka dla mnie ciekawa obserwacja, że Jezus, no pewnie tak to właśnie wygląda, że mi się wydaje, że tak super się dogaduje, a tutaj zupełnie w ogóle nie o tym samym. I ten kontakt się urwał z Hasanem i później napisał, że tam jestem w tym montażu, ja tam okej. Teraz napisał do mnie, że jest na festiwalu i czy ja jestem, no bo ten film jest. I w ogóle ten film do końca roku jest już tam zapisany na 25 festiwali od Toronto po Seul, że to po prostu jakieś zgarnia nagrody, a że ja tam po prostu gram. I to jest niesamowite, uważam, że tutaj po prostu najpiękniejsze właśnie jest to, że ja po prostu jadłem przez Saharę, zatrzymam się w tej kawiarni, ktoś tam coś nakręcił i ja teraz naprawdę jestem epizodystką w filmie 143 Sahara Street i mam taką już pamiątkę do końca życia. Zresztą moja rola, co sam Hasan mówił, jest naprawdę bardzo ważna, bo na tych, Państwo mam nadzieję, że zobaczą, jak nie, to trochę mogę coś powiedzieć, że ja mówię, jestem jedną kobietą, która się w tym filmie pojawia, oprócz Maliki oczywiście, więc na tych moich plecach z tego filmu wychodzi dyskusja, pojawiają się pytania, jak w ogóle w Algierii jest, jak tam się ma turysta, jak ma się turystka, jak ma się turystka samotnie podróżująca, jak ma się turystka samotnie podróżująca na motorze. I fajnie, że jest to taki zalążek do rozmowy i że Hasan na tym moim przykładzie może dużo o tej Algierii, o kobietach, o motocyklistkach opowiedzieć ludziom właśnie od Seulu po Toronto. I z tego bardzo się cieszę. A dla mnie to jest po prostu niesamowita prawda, no bo ile osób może coś takiego powiedzieć, że się jest w filmie jako epizodystka, w filmie o kawiarni pośrodku Sahary. O, a ja tam jestem, nie? Film po polsku nazywa się Ulica Pustynna 143, w oryginale, czy po angielsku może bardziej, to jest 143 Sahara Street. Można ten film zobaczyć jeszcze w tej chwili podczas kończącego się właśnie festiwalu, Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dzisiaj, czyli w niedzielę, ostatni seans o 21:00, jeżeli chcą Państwo zobaczyć Maję Zontak jako epizodystkę w tym filmie, to bardzo proszę. Ale jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać o jedną rzecz. Jak odebrałaś główną postać w tym filmie i główną postać w Twoim spotkaniu, czyli Malikę, ową postawną, starszą panią, która z tego, co sprawdziłem, od 1994 roku prowadzi te kawiarnie, czy to miejsce gdzieś właśnie na końcu świata, gdzieś na Saharze i dalej sobie świetnie radzi, będąc samotną. Tak, no to właśnie bardzo fajne zderzenie tych naszych postaci się w tym filmie pojawiło, ponieważ no Malika jak na Arabkę, jak na mieszkankę Algierii również prowadzi, że tak powiem, bardzo nietypowe życie, mianowicie jest sama jako kobieta. Z tego powodu różne rzeczy się tam musiała już nasłuchać i cały czas musi się z wielu rzeczy tłumaczyć. I do tego moja postać, od motyla, ptaka latającego swobodnie, wspólny mianownik mamy. Hasan w tym filmie tak sobie wymyślił, że tą Malikę zaprezentuje tak, jak ona się tam wszystkim prezentuje, prezentuje i przedstawia, że on nie weryfikuje tego, czy ona mówi prawdę, czy nieprawdę, że ten temat kłamstwa, jakiejś takiej autokreacji jest tutaj w tym filmie poruszany, bo tam jest dużo sprzeczności w tym, co Malik o sobie mówi. Ona też pogrywa bardzo, bo ona też trochę z nudów, albo trochę tego, że jest, trochę z faktu, że te spotkania, które się gdzieś tam toczą w tej kawiarni, są takie przypadkowe, tymczasowe, ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża, więc on może absolutnie mówić wszystko o sobie każdemu, bo nikt tego nie zweryfikuje. To jest troszkę taki syndrom spotkania w pociągu, kiedy dwójka nieznajomych siada naprzeciwko siebie, mają przed sobą perspektywę jazdy przez 3 czy 4 godziny, no i zaczyna się rozmowa i często podczas takiej rozmowy opowiada się rzeczy bardzo prywatne, albo się nie opowiada nic. Tak, albo po prostu wszystko zmyśleć, więc ten widz ma dużo znaków zapytania, ale jak sobie tak się to poukłada i tam jakieś słowa Maliki padają, że ludzie kłamią, ale kłamać nie potrafią i to również jej dotyczy. No to Malika też tam mówi, że ona nie lubi kobiet, co trochę wynika z jej historii, bla, bla, bla, więc ja, że tak powiem, nie zapołam do niej jakąś ogromną miłością, bo ja wyczułam tą sztuczność w niej, że do końca ona nie pozwoli mi się poznać. A dla mnie akurat w moim podróżowaniu bardzo ważne jest to, że wnikam w ten świat tych ludzi, jeśli ja otwieram, oni się również otwierają, coś tam się znamy, a tutaj wyczułam taką pewną sztuczność. No każdy widz musi ją sam jakoś interpretować i odebrać, dlatego zachęcam do obejrzenia tego filmu. A ja wiem, co Hasan mi powiedział, że tam niedługo jest jakiś tam kolejny pokaz duży w Algierze i on z tej Sahary bierze tą Malikę do najlepszego hotelu w Algierze, tam na tydzień i tam jakieś mnóstwo atrakcji tej Malice zgotował. I jestem bardzo tego ciekawa i cieszę się, że właśnie takie filmy zmieniają choć odrobinę, choć na moment życie takiej postaci, więc fajnie. Bardzo dziękuję. Maja Zontak była z nami, która opowiadała o swoim początku kariery w zakresie kinematografii. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I Państwa zachęcam do obejrzenia filmu. Film pod tytułem Ulica Pustynna 143. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj o 21 w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Nie tak dawno mówiliśmy, że Tanzania dołączyła do rosnącej i całkiem już licznej grupy państw afrykańskich, które prowadzą walkę z torebkami foliowymi. Chodzi zarówno o zakaz produkcji takich torebek, jak i ich wykorzystania. Wśród afrykańskich krajów, jeżeli chodzi o zmiany na tym polu, niewątpliwie liderem jest Kenia. Zanim antytorebkowa polityka weszła tam w życie, w kenijskich sklepach używano dziesiątki milionów plastikowych torebek, które de facto były torebkami jednorazowymi. Jednocześnie z badań wynikało, że w żołądkach połowy krów, które żyły w okolicy kenijskich miast, w tych żołądkach znaleziono właśnie ślady torebek plastikowych. 2 lata temu wojna przeciwko torebkom została rozpoczęta, a jak wygląda jej przebieg? O tym opowie nam Wioletta Myszkowska, która właśnie z Kenii wróciła. Dzień dobry. Dzień dobry, niemal z frontu. Wiedziałaś o antytorebkowych zakazach przed wyjazdem, ale chyba tak nie do końca potraktowała się poważnie. Trudno spakować się do samolotu, nie mając ze sobą takiej torebki zapinanej, prawda? Trudno nie znaczy niemożliwe. No jak się okazało, tak, ale faktycznie jest tak, że już na pokładzie samolotu usłyszałam, że do Kenii nie można wwozić takich torebek i że należy się ich pozbyć na lotnisku. Przyleciałam na lotnisko i zapytałam jednego z panów, gdzie takiej torebki się mogę pozbyć, na co on, muszę przyznać, z lekką paniką w oczach pokazał mi najzwyklejszy na świecie kosz na śmieci, także nie ma tam czegoś takiego jak osobny pojemnik na torebki foliowe, które przywożą ze sobą turyści. To było takie pierwsze zderzenie z tematem, po czym zaczęłam obserwować, tak, i faktycznie ludzie chodzą z materiałowymi siatkami na przykład na zakupy. To nie jest tak, że pozbyto się zupełnie wszystkich torebek foliowych, no bo na przykład chipsy czy papier toaletowy pakowany jest właśnie do takich opakowań, ale przy kasie nie dostaniemy takiej torebki foliowej już. Tym bardziej, że trzeba wiedzieć, jakie kary grożą. $500 grzywny, do $500 grzywny oraz nawet do roku więcej. Oraz do roku więzienia za posiadanie. Natomiast tak, za produkcję kary są jeszcze surowsze. To już naprawdę nie wiem, kto chciałby ryzykować, bo to są kary, które sięgają nawet 150 tysięcy złotych. Albo do wyboru 4 lata więzienia, no to już kto jak woli. No nikt nie chce ryzykować. Także spod lady nawet, nie da się. Ekologiczni aktywiści mówią, że zmiany widać gołym okiem i te zmiany były właściwie możliwe. Oczywiście najpierw byli decydenci, którzy powiedzieli, dobra, zmieniamy prawo. Ale te zmiany były też możliwe dzięki temu, że prawo jest drakońskie i postąpiono niezwykle radykalnie z tym problemem. Tak, to jest jeden z takich głosów, który pojawił się, kiedy pytałam o to moich rozmówców, że to są wysokie kary i to jest właśnie ten sposób na wprowadzenie takiego prawa, nie na przykład edukowanie społeczeństwa. Byli aktywiści, którzy się za tym opowiadali. Ludzie widzą plusy takiego rozwiązania. Kierowcy na przykład w Nairobi bardzo się dobrze wypowiadają na ten temat, bo te torebki potrafiły fruwać w powietrzu, ograniczając widoczność. Teraz ich nie ma, faktycznie one zostały wysprzątane, może gdzieś tam kilka się pojawiło, ale widać, że one są stare i leżą na poboczu, ale pojawiły się takie głosy właśnie, że to nie kwestia edukowania, jakiegoś takiego własnego wyboru rozsądnego, ale tego, że te kary są ogromne i to nie jest jedyny przypadek takiej sytuacji, w której te zmiany są wprowadzane przez ogromne kary. Przy pomocy młotka. Tak, metaforycznego. Bo na przykład, kiedy przyjechałam do Mombasy, to jest miasto nad Oceanem Indyjskim, już tam jesteśmy, okazuje się, że całe miasto pomalowane jest na biało-niebiesko. Może poza dzielnicą biznesową i starym miastem, które mają inny kolor, ale też są bardzo jednolite, są pomalowane na biało-niebiesko. I kiedy o to zapytałam, no to kierowca z takim lekkim przekąsem powiedział, no, nasze Santorini. W marcu ubiegłego roku lokalne władze stwierdziły, że no to odmalujemy całą Mombasę. I każdy musiał to zrobić na swój koszt. Właściciel budynku musiał wyłożyć pieniądze, żeby to zrobić, a jeśli by nie chciał, albo na przykład, nie wiem, kolory by mu się nie podobały i stwierdziłby, że kategorycznie nie, trafiał do sądu. To były też duże kary. Mówiono mi, że to nawet mogło być 2/3 całych kosztów pomalowania danego budynku, ale jeśli do tego dodamy koszty sądowe, adwokatów, naprawdę to się nie opłacało. Ale Mombasa jest pomalowana teraz na biało-niebiesko. Błękit, no to jest ocean, biel to jest pokój, pokój w sensie nie architektonicznym, tylko bardziej ideologicznym. To jest jakaś tam część miejscowej kultury, ale to jest tylko jeden z elementów właśnie tej kultury. To jest takie miejsce dość ciekawe pod kątem właśnie tego, jak tam ludzie starają się tę swoją kulturę zachować, bo jeśli pomyślimy o innych plemionach w Afryce, to pewnie nam staną przed oczami na przykład Masajowie, bądź też skoczą przed oczami Masajowie, którzy gdzieś tam się odnoszą do tych swoich korzeni bardzo afrykańskich. Oni to pokazują turystom na przykład. Natomiast ta kultura, która jest w Mombasie, ona nie odwołuje się tylko do korzeni afrykańskich. Swahili, bo tak się nazywa, to jest taka kultura, której cechą charakterystyczną jest wielokulturowość. Indian culture, the Arabic from the Omani Arabs. Kultura hinduska, arabska, od Arabów z Omanu, lokalnych ludów Bantu, troszeczkę kultury portugalskiej i brytyjskiej. Mówi Rafael Abdul Majid z Muzeum Fort Jesus w Mombasie. Mombasa to port, którego historia sięga IX wieku naszej ery. Handlowano tu kością słoniową, skórami dzikich zwierząt, a za pośrednictwem Arabów trafiały tu produkty z Chin. Hindusi przybyli tu na wezwanie sułtana. Tak powstała kultura Swahili i język Kiswahili. Obok angielskiego urzędowy język Kenii. And that is why you see Kiswahili as a language has got 70% of 17% słownictwa Kiswahili pochodzi z arabskiego. Reszta to mieszanka portugalskiego, angielskiego i bantu. To wyjątkowy język. Był używany w celach handlowych, dlatego dotarł też do interioru, bo jeśli chciałaś coś sprzedać, musiałaś go znać. Nie każdy mówi w nim poprawnie, ale potrafimy się nim porozumieć. Kiedy pytam, co może być ikoną kultury Swahili, Rafael odpowiada. Ikoną kultury Swahili jest ubiór i kobieta. Swahili woman. Aby dowiedzieć się więcej, trzeba odwiedzić warsztaty szycia organizowane przy Centrum Kultury Swahili na Starym Mieście w Mombasie. Karibu, sawasawa. Welcome. Prowadzi je Hadija Ridwan. Hapa katika mavazi ya Kiswahili zamani watu walikuwa hawashoni nguo. Satyna, szyfon, bawełna. Ze względu na pogodę używamy lekkich materiałów. Kiedyś noszono kangi, tkaniny, które kobiety owijały wokół talii. Drugiego, identycznego kawałka materiału używały jako nakrycia głowy. Tyle wystarczyło. Tradycyjna kanga ma nadrukowane przysłowie w Swahili. Zwyczaj ten zapoczątkował mombaski kupiec Abdullah na początku XX wieku. Na jednej z kang, które sprzedawał, napisał Asili Haipotei, czyli kultura nigdy nie zanika. Nie było jakiegoś szczególnego, tradycyjnego koloru. Używano wszystkich, które mogą przykuć uwagę. Na mavazi yao pia tegemea mtu ameangukia. Dzisiaj kobieta Swahili wygląda inaczej, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Mwanamke wa Kiswahili ni mwanamke wa Kiislamu. Większość jest muzułmankami. Ubrania, które nosimy wychodząc na miasto, mają stonowane barwy, ale w domu zakładamy co chcemy. Harusi kukawaz. Na tych warsztatach młode dziewczyny nie uczą się tylko szycia, ale też jak prowadzić tradycyjny dom. Kultura Swahili potrzebowała odrodzenia. Właśnie dlatego historycy zaangażowali młode pokolenie. Tworzymy aplikacje i gry wideo, które oparte są na tradycyjnych dla Swahili grach. Na przykład gra Bao. Nie wiadomo, kto ją tu przywiózł. Być może została wymyślona w Afryce. Dzisiaj w Tanzanii istnieją jej dwie wersje. Dla początkujących i dla ludzi z grupy Swahili. Okay, the game is carved out from a piece of wood. Plansza jest wyrzeźbiona z drewna. Ma 12 wgłębień. Jest dwóch graczy, którzy mają kilka ziaren, które w Kiswahili nazywają się komłe. Układają je na planszy, po jednym na kolejkę. Potrzeba do tego talentu matematycznego i logicznego. Ostatnio, jako część Narodowego Muzeum Kenijskiego, zaczęliśmy organizować mistrzostwa, żeby nie zapomniano o tych grach. Młodemu pokoleniu wydają się one dziwne, ale to wzbudza ich ciekawość. To i fakt, że to część ich dziedzictwa. Gdzie Grabao. Nazwa przywodzi na myśl jakby korzenie azjatyckie. To jest dobre skojarzenie? Mnie też tak to słowo brzmi. Tym bardziej, że faktycznie te towary chińskie trafiały do Mombasy przez handel z Arabami za ich pośrednictwem. No ale nie wiadomo, skąd ona przyszła. Ale Chińczycy są w Mombasie widoczni. Och tak, jak najbardziej są widoczni. To nawet tak osobiście są widoczni, bo bardzo często się mówi o tym i wspomina, że jest bardzo dużo chińskich inwestycji w Afryce. I w Kenii to widać. I to nie widać tylko w Nairobi, gdzie te budynki nowo powstałe, bądź też powstające pną się do góry i to są chińskie inwestycje. Ale też, no właśnie, na trasie Nairobi-Mombasa miałam okazję i przyjemność skorzystać z chińskiego, szybkiego, ekspresowego pociągu, który został wybudowany. No właśnie po to chyba, żeby szybciej te towary z Mombasy się dostawały w głąb kraju. Ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, że to był chiński pociąg, ale jesteśmy w Kenii, więc chiński czy kenijski? Ja bym powiedziała, że to jest chiński pociąg, mimo że to się nazywa Koleje Kenijskie, dlatego że już nawet mając w pamięci to, jak się poruszamy po Nairobi, ten gwar, te korki, no ogólny chaos można by było powiedzieć, to w momencie, kiedy wkraczamy na teren tego dworca, to już jest bardziej estetyka lotniskowa, gdzie jest porządek. Tam w ogóle trzeba przyjechać jakieś 2,5 godziny przed odjazdem. Kilkakrotnie sprawdzano mi bagaż. Na różne sposoby, naprawdę. Zaczyna się od psa, który obwąchuje bagaże. Pies też jest chiński? Nie mam pojęcia. Nie udało mi się z nim przywitać, więc nie wiem, czy mówił w swahili, czy mówił po angielsku, czy mówił po chińsku. Ale rozumiem, że obsługa w dużej części chińska jest. Jest mieszana. Ale to jest bardzo ciekawe, że na przykład sygnaliści są Kenijczykami, ale na każdym dworcu, na którym stanęliśmy, była grupa Chińczyków, którzy pewnie sprawdzali, czy wszystko dobrze działa, ale byli w koszulkach z logiem kolei kenijskich. Jak się jechało? Bardzo sprawnie, przede wszystkim na czas. Bardzo dziękuję. Wioletta Myszkowska z historiami przewiezionymi właśnie z Kenii. Dziękuję. When the world is celebrating. To była audycja Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8 rano. Dobrego dnia. Vincadas, seis histórias mal contadas, com fadas mal assombradas. Nossos criados sempre omnipresentes, controlam os nossos passos, habitam nas nossas mentes. Em nome deles foram criadas entidades, mas suas falsas verdades decapitavam entraves. Sem piedade atiravam para a fogueira, esmalhada no rebanho, acusada de feiticeira. Oi, muita injustiça, alguma documentada. Parece que a humanidade foi criada na porrada, mas não mudou muita coisa, parece que não se aprendeu nada. Não cortou com uma lâmina, agora cortou com a palavra. No meio uma defesa que por nós pede justiça. Juiz marcou penalti, mas não há ninguém na baliza. E não podes fazer nada, pois aqui quem fiscaliza a derrubada é desta parte à vista. Modern times, oh, we are the modern. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mi pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze.